بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 11 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Jawami'u al-Akhbar للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تلفكية الحديث 67 قال رحمه الله تعالى عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن جده عمرو بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن رواه الترمذي الحديث من جهة الثبوت ضعيف ومعناه صحيح حديثه ضعيف ونوفيوني وميوكوميا ضعف ومعناه صحيح لكن معنى ياكي صحيح فتربية الأولاد على الدين الحق والمنهج الصحيح من خير ما يهدى إليهم كواليا وتوتو كماليزيا ديني حقي المنهج الصحيح نبورا وكيدا أنا تزودي ومتوتو أكون زوادي بورا kama mtoto kumlelea katika tarbia ya dini ma nahala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasan nahala ay a'ta wa ahda hajamzawadia mzazi mtoto wake zawadi iliyo bora zaidi kama kumlea katika adabu nzuri tabia njema yule baba akiwa amlea mtoto wake rabbi waladahu yuadibuhu liladabi shar'iyya amlea mtoto wake na kumfundisha adabu za kisheria kadhalika ala mtithali awamiri Allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kamlea katika kufuata amri ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam la shaka anna hatha min awla ma yuqaddamu wa yuhta wa yuhta lilwalad hakuna shaka kuwa hili ndiyo bora wa analopewa na kuzawadiwa mtoto Na kwa kweli kila mzazi atamani mtoto wake awe na adabu njema, awe na akhlaq nzuri, na ajiepushe na tabia mbovu. Lakini wengi katika watu ukiwatizama katika kuzifuata asbabu, yatakasalun, utaona kuna uvivu fulani na uzembe fulani unaofanyika kwa baadhi ya wazazi, ukawapelekea katika kuwaharibu wale watoto. Huenda wakati mwingine ule huruma wa mzazi ukampelekea mpaka kumwacha mtoto kufanya asiyokuwa sawa, ikawa sasa yule mtoto ni kama atendekezwa, mpaka anapofanya kosa pia haambiwi kuwa lile alilolifanya ni kosa. Na hili lipo, na baadhi ya wazazi hutanguliza sana mambo ya kidunia na kuisahau akhira, ukawakuta kuwa ihtimamu yao kubwa kabisa iko katika kuitengeneza dunia ya yule mtoto na kuisahau akhira yake. Kwa mfano, mfano hai ambao tuishi nayo leo, utamkuta mzazi leo mtoto wake kwa mfano hakufanya vizuri shuleni, basi ukasirika sana na akamgombeza yule mtoto kikweli. Lakini mtoto yule yule hata siku moja haulizwi madrasa amefanya nini. Bali wako katika watoto ambao ukiwaambia fanya bidii, mwambie mzazi wako akushikilie sura fulani isome, kumwambia mzazi wangu hana time na mimi, hana wakati na mimi, anipe wakati wake, hawezi. Kwa nini? Ah, ana mambo yake muhimu kuliko kumshughulikia mtoto wake. Umuona mzazi akighadhibika katika jambo la kidunia, mtoto wake asipofika pale anapotaka yeye, fanya mtihani shuleni amefeli, hasira na kuwa nao ya ajabu. Lakini mzazi yule yule mtoto asiposwali wala hilo jambo halimtii dhiki, wala kwake yeye si jambo kubwa kuwa mtoto wake haswali. Lakini dunia hataki mchezo. Ulikwenda umfikia wapi? Uendelea vipi? Mbona umpata hivi? Mbona umefanya vile? Lakini jambo la dini yake umeswali ukuswali hata habari yake. Sallallahu alaihi wasallam. Hizi katika adabu nzuri kumfundisha mtoto namna hii. Mtu ambaye ana inaya na mambo ya mtoto ya kidunia, wayuhmil umura dinihi, lakini mambo ya dini ana ihmal na azembea mambo ya dini ya yule mtoto, haya si malezi mazuri. Kwa hivyo kibora katika zawadi ambayo mzazi aweza kumpa mwanawe ni kumfundisha adabu njema, na kama tulivyotaja kwa hadithi ni dhaifu, isipokuwa maana yake ni sahihi. Hadithi inayofuata, قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديث الثامن وستون مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه لتشتريه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير كير الحداد إما أن يحرق ثيابك خرب عليك دينك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة والحديث متفق عليه. في هذا الحديث يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بصنفين من الناس. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam apiga mfano wa watu aina mbili, wahuma aljalisu salih waljalisu su. Jalis huwa alladhi yujalisu ghayrahu min an-nas, yule anayekaa na wengine katika watu. Jalis Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mathalu aljalisi salih ay man yadullu jalisahu ala Allah ta'ala wa ma yuqarribu ilayhi min qawlin wa 'amal. Mfano wa rafiki mwema, na rafiki mwema ni yule anayemuongoza mwenzake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mambo yanayomkaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala katika kauli na amali. Waljalisi su wa huwa man yujalisu ghayrahu ويصد عن سبيل الله وعما يقرب إليه من قول وعمل. نيولي أن يكان من ذاكي نكزوية أو كمزوية من ذاكي كتكمان ننجي الله سبحانه وتعالى نكتكمان نياري نوم كربيش كما يولينا الله سبحانه وتعالى كتك قول أو عمل. Hawa ni watu wa aina mbili aliyotaja Mtume wa sallam. Famathalu aljalisi salih, mfano ili rafiki mwema, kahamili almisk, ni kama anayebeba miski. Wa mathalu aljalisi su, akapiga Mtume sallam binafikh alkiri, kiri alhaddad, kama yule anayetengeza vile anavyotengeza kwa kutumia chuma, ahitaji moto. Sasa yule anayepuliza, kuna kile chombo cha kupuliza ule moto ili kile chuma kilainike, ndio kazi yake alhaddad. Kiswahili yetuaje? Mhunzi. Naam, mfua chuma, jina lingine mhunzi, sio mhunzi ama mfua chuma. Jazakallahu khair. Huyu ni wa pili, ayka sahibil kir, wa huwa jildun ghalidhun tunfakhu bihi an-nar, ni kigozi hivi kimefurishwa kigumu, hutumika katika kupuliza ule moto, puliza upepo ili kuwasha ule moto. Hawa ni marafiki aina mbili aliyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kisha akasema fahamilul miski imma an yuhdhiyaka, yule anayebeba miski auza manukato la tafqudu minhu ahada amrayn, huwezi kukosa kwake moja katika mambo mawili. Imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu, imma an tabta'a minhu wa imma an tashtariya min miskihi wa 'uturihi, imma waweza kununua katika yale manukato aliyobeba. Kadhalika aweza kukupa kama zawadi, akakuzawadia. Imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Na kuna la tatu ambalo pia kuna uwezekano likapatikana, wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, na imma waweza kupata harufu nzuri kutoka kwa yule anayeuza manukato. Tashumu min rihihi tayyiba, pata katika harufu yake nzuri. Na hivi ndivyo alivyo aljalisu salih, imma an ta'khudha minhu khayran wa tantafi'a bihi, rafiki mwema imma utachukua kutoka kwake khairi unufaike nayo, au an tajida min mujalasatihi rauhan wa tiban, kukaa na yeye ukapata mambo mazuri, aweza kukupa faida ya kiilmu, aweza kukuongoza katika mambo ya khairi. Aqallu shay, watu wakikuona na mtu mwema watembea naye wajua wewe ni kama yeye, angalau ile harufu unaipata. Na hapa atakatufahamu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitueleza haya ni kuwa atuhimiza sisi kukaa na watu wema na kujiepusha na kukaa na watu waovu. Bimaana kinachokusudiwa hapa si makafiri, yani makafiri peke yake kukaa mbali na wao, hata miongoni mwa Waislamu ikiwa kuna watu ambao si wema, ni waovu, na wako hao katika Waislamu, jiepushe na wao, kaa mbali na wao, utafute marafiki wa kheri. Kwani hakuna vijana wa Kiislamu ambao huvuta bangi na kula marungi? Wako wengi tu Waislamu kini huvuta bangi wala marungi, wana matusi katika matamshi yao. Kwa hivyo hakaa na wao, ukikaa na wao tu utachukua tabia zao. Sa Mtume sana mwakwambia hawa jiepushe na wao, nenda ukatafute rafiki wa kheri, rafiki mwema ukae naye. Sasa hapa kuna wapili huyu, wanafiqul kiri, fuachuma huyu, imma an yuhriqa thiyabaka, imma aweza kukuchomea nguo, ay yusibu min dinika wa yuhriquka bin nar, huenda akaisibu dini yako akakufanya uregee nyuma katika dini yako, ikawa ni sababu ya wewe kukuchoma na moto, waliyadhu billah. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha, ay yajlibu laka karban wadhiqan wa tashummu minhu ma yu'dhik, atakuletea majanga na utapata harufu yenye kukuudhi kwake. وفي الحديث الحث على القرب من الجليس الصالح والبعد عن جليس السوء, katika hii hadithi twahimizwa kuwa karibu na wale tunaokaa na wao katika watu wema na kujiweka mbali na marafiki wabaya, jiweke mbali kabisa nao, wacha kuwa ni rafiki mbaya. Hata katika tulab alilm wako tofauti watu, kuna wengine anabidii katika masomo yake na kuna mwingine ana mchezo. Usikae na mtu wa mchezo, kaa na mtu ambaye anabidii katika kutafuta ilmu, huyo utafaidika kwake. Ama ikiwa ni mtu mvivu mvivu, mtu wa machezo mingi katika masomo yake, ujiepushe naye, kaa mbali kabisa naye, usikae naye. Na hawa wako kila mahali, hawa wako kila mahali, Hata hapa katika walokaa watu wajuani, yule yule hata habari ana. Amekuja tu hapa basi. Watu wamo na yayumo. Wamo. Ukiona mtu namna hiyo jiepushe naye. Kuna wengine mimi najua kwa kuvaa kofia. Ukiona kofia yake mtu alivyoivaa najua huyo mtu wa machezo. Huyo mtu wa masomo, huyo soma. Sio? Msianze kutengeneza kofia. Nishawajua. Wewe ukimwona mtu kofia amevaa ovyo ovyo, sio amevaa vipi mchezo mchezo, ujue yule ana machezo. He is not serious katika masomo yake. Afanya mambo ya kipuzi. Na mtu kama huyo wewe kaa mbali naye. Na rafiki mwema haimaanishi hakupingi wewe kile unachokifanya. La. Akikuona wafanya shari, akutanabaisha. Lakini kuna watu wapenda kukaa na watu ambao hawawaambii kitu. Bimaana afikiana na yeye katika kila anachokitaka. Sasa yule akwambia, "Ah, yule rafiki mzuri sana. Hatujagombana hata siku moja." Aona ndio mwema yule. La, si kweli. Rafiki mwema ni yule ambaye unapokosea akukosoa. Akupa nasaha. Wala si rafiki mwema yule ambaye akuona wakosea kisha afikiana na wewe katika hilo. Kwa sema mwa fulani bwana mashallah hafifu sana yule. Waweza kwenda naye kila mahali yule, hana matatizo yote. Huyo ndio mwenye matatizo. Sababu hakuambii unapokosea. Kwa Muislamu achunge sana. Muislamu hana uhuru wa kukaa na anayetaka yeye kukaa naye. Bali ni wajib anayekaa naye awe ni rafiki ambaye sheria haikukataza kukaa naye. Kwa mu'min si wa kukaa na kila anayetaka kukaa naye atakaa naye, la. Lazima unayekaa naye sheria imekuruhusu kukaa naye au la. Hili jambo muhimu sana lifahamike. Na wengi katika watu wateleza katika mambo kama haya. Wengi sana. Baadhi ya tulabu ilmi, talib ilmi. Lakini ukija ukiambiwa rafiki yake ni fulani washangaza. Yule rafiki yake vipi yani? Ana rafiki mchezo kabisa. Sasa ni talib ilmi anapokuwa yuko markaz pengine fulani yasoma. Akitoka ni mtu wa mtaani tu. Hana athari yoyote ya ilmi. Kwa nini? Kwa sababu ya marafiki. Ni wangapi katika tulabu ilmu tulioona ambao walipotea kwa sababu marafiki zao? Kuna kijana mmoja namjua, sikini, kwa kija hapa kitambo. Kijana mzuri sana, hafidh al-Qur'an. Hafidh. Alivomaliza kuhifadhi akaanza kufuatana marafiki wabaya. Kipindi hivi nikutana naye. Akawa yufuatana na yale magrupu mnaoyajua humu. Wajiita nani sijui wayo sijui nani. Almuhimu magrupu haya sa'in Allah yahdina wayahum. Haya kuibaiba. Kuvamia mtaa wakaiba na mapanga na nini. Lakini yeye amekwenda asema nia yake nzuri afundisha Qur'an. Allahu musta'an. Semina kanao tusoma somo sengine. Basi wakamvuta katika kuvuta bangi. Akaanza kuvuta bangi. Na yeye akavuta kweli bangi kuliko wavutaji bangi. Si mshamba, hajui chochote. Mwisho kama kichwa kimemtatiza tatize ni maskini. Qur'ani yote kaisahau. Na akisoma hairudi, haitaki kuja kwa sababu kichwa chake kimejaa nini? Kimejaa bangi. Sasa kimekuwa kishiki tena masomo. Mwisho wa kusha akaondoka basi. Hata sijui habari zake. Basi wacha mwana, sitawacha, akitoka akiwaona ni marafiki mara sharudi na wao, yuko pamoja na wao. Basi kusha. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu yahdiana wa iyahu. Lakini kwa namna hii akaenda. Kumbuka nikimkumbusha, soma Qur'an sura fulani, sijui. Usifuate Qur'an na. Najaribu fa muraja haikubali kurudi. Umekataa kabisa. Na sasa kichwa chake kama kimeanza wazimu wazimu. Unajua ukivuta bangi pafu moja toka baada ya siku 40 nasikia. Ni bangi hatari. Kini watu wavuta. Allah yahdiana wewe. Piga moshi mmoja baada ya siku 40 ndio kichwa chako charudi sawa sawa. Sasa wewe fikiria mtu amepiga kama bangi 10 hivi kwenye mwezi mmoja. Huyu si ashakufa huyo. Huyu atashika nini umaskini? Atashika nini kichwa chake? Allahu musta'an. Kuna mambo binadamu hutumia ya mdhuru lakini sijui kwa nini. Allah yahdiana wewe. الله المستعان الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل الحمد لله الحمد لله قال رحمه الله تعالى الحديث 69 حديث يستن تيسى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين متفق عليه لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين اللدغ ما يكون من ذوات السموم ودود ونعام وليون سوم كما مفانو نيوكا نجي تاندو akikuuma aitwa nini alladghu sababu ana sumu wale mtume za sala la yuldaghu almu'minu min juhrin aljuhr almakan aldhayyiq kama tundu vile sehemu ina dhiki hivi min juhrin wahidin marratayn mu'min hadonwi na kuumwa katika tundu moja mara mbili yani kiumwa mara moja mara pili akija yuachunga sana yuasoma kwa kile kilichompata kabla ala almu'min an yakuna haziman hadiran la yu'ta min nahiyati alghafla fayukhda'a marratan ba'da ukhra ni juu ya mu'min awe hazim na awe na tahadhari sana isije akajidiwa katika upande wa ghafla yani mughaffal hajui kinachojiri akawa atadanganywa na kuhadaiwa mara nyingine na mara nyingine na mara nyingine na wayaqa fi makruhin akawa kila mara aingia katika jambo ambalo lamdhuru na kumudhi waqad yakunu dhalika fi amri ad-din kama yakunu fi amri ad-dunya وهو أولاهما بالحذر إلي جامبو إذا كوا كتك جامبو لديني أو كتك جامبو لدنيا نجامبو لديني نزايدي زايدي متتكان أتهذاري سانا أتهذاري سانا أستموكي كتك شمولي لليلي مرمبيلي تاتو نه تانو لا مؤمن أيكوية لست بالخبي والخبي يخدعني kuna watu wana makra na wana vitimbi sana akisha kupata mara moja usikubali tena akakuingiza katika kile ambacho ashakuingiza mara ya kwanza hata katika mambo ya kidunia mara ya kwanza amekuhadaa amekuja mara ya pili basi bwana tuendelee tufanye biashara tosha yatosha ile ya kwanza tosha pia ulikuja hivi hivi mara ya kwanza ukanitia kwenye hasara. Sasa waniingiza tena huko huko dada. Ama ikaja picha kama hiyo hiyo tena mara ya pili. Usikubali tena kuingia katika nini? Katika janga. Na wataja baadhi ya ahlu siyara kwa hii hadithi ina sababu. سبب هذا الحديث وسمى أنه صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر Aba Izza ambaye ni mshairi Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchukua mateka Abu Izza al-Jumahi shair Mtume sallama alimchukua mateka katika vita vya Badr famanna alayhi Mtume sallama akamfadhili kwa kumwachilia huru وعاهده الا يحرض عليه ولا يهجوه اكتوى اهدي كو حتى هيميزا watu dhidi ya mtume sallam wala hatomfanyia hija yani mashairi ya kumtusi mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ndio ilikuwa ahadi baina yao فنقض العهد lakini akavunja ahadi mtume sallam alimwacha atlaqahu falahiqa biqawm ثم رجع الى التحريض والهجاء akarejea kule kule katika kuhimiza watu dhidi ya mtume wa sallam akamtusi mtume wa sallama na mashairi yake wa kharaja ma'ahum yawm uhud katika vita vya uhud pia akaja katika vita alikuepo fa usira thania mara ya pili akashikwa tena yule bwana alipokuja mara ya pili فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المن أكموم بمتو صلى الله عليه وسلم أم صامح أم فذيلك وكم واجلي هورو فقال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين توشا مرة يكوانزو متونيشا فيكتونيشا usifikirie uweza tena kunitia mimi katika shimo lile lile. Fi alhadith anna ar-rajula la yaqa'u fi al-khata'i nafsihi marratayn. Na hapa katika hadithi tupata faida. Kwa mtu haanguki katika kosa lile lile moja mara mbili. Bali akishanguka mara moja tosha. Ni ibra kwake yeye asije akaanguka mara nyingine. Kwa hivyo Muislamu akianguka mara moja katika jambo ambalo sio la sawa la kumuudhi asirudi tena katika jambo kama lile. Fihi ta'allum min al-khata wa 'adamu takrarihi. Kuna faida hapa ya mtu kujifunza katika lile kosa alilofanya na kutolikariri kosa kama lile. Hadhari mwanamsemo sema kullu dagga bita'aluma. Kipigwa kidogo hivi ndio ushapata funzo. Siku nyingine usirudi tena. Sije ukarudi pale pale. Na Waingereza wakaiga pia wakasema once bitten twice shy. Sio? Hiyo methali ya Kiingereza. Waswahili wakasemaje? Ha? Hawana iko methali nafikiri kama hiyo. Lakini sijui. Hakuna hata mmoja hapa. Angalau wajaribu jaribu. Naam. Nani wajua methali ya Kiswahili ambayo imefanana na maneno kama haya? Ah. Jua? Jua limeonekana lisiharibu jembe. Sababu mara ya kwanza ishaharibu. Tosha. Ingawa hiyo si methali lakini maneno makubwa yasema jiwe limeonekana sije likaribu jembe sio jiwe lililoonekana haliharibu jembe sawa jiwe lililoonekana liharibu jembe kama methali basi iko na hii sawa kupotea njia ndio kujua kwa mbali mfanana kwa mbali mfanana manake kupotea tena mara ya pili sio mara moja kupotea basi tosha sio yawezekana Allahu musta'an naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fik